Press play. Hello, hello! Bun găsit din nou! La Club Mix al Muții Constantin sunt gata de petrecere. Este vineri, un nou început de weekend, o nouă serie de petreceri. Iată că începe toamna, să zicem. Suntem în septembrie. Numărăm bobocii. Un adică... boboc, doi boboci, trei boboci. Iai. Stai, trimite-mi pe mail, adică la clubmix.kisfm.ro. Acolo numărăm noi bobocii, adică DJ rezidenți din toată țara care ne vor trimite pentru noua noastră rubrică DJ Check, mixul lor de 30 de minute, alături de câteva cuvinte despre ei. Acestea zin fise, în seara aceasta la DJ Check avem un invitat special și anume DJ Serginio. Mai multe cuvinte și mai multe informații un pic mai târziu la DJ Check. Să-i dăm drumul la petrecere, Almu și Constantin alături de voi. This is Club Mix. Enjoy! Alors on chante. We'll be right back. foarte tare petrecerea până acum la Club Mix. Suntem foarte, foarte energizați. Da. Ce dacă a venit toamna? Uite, na. Uite, vara s-a terminat cu un closing party foarte, foarte tare, unde Almud, colegul meu, a pus muzică. Toți ne spui unde. Locație Târgu Mureș. Numele evenimentului, te rog. Numele evenimentului, Peninsula. Cum te-ai simțit? M-am simțit extraordinar. Și mâncarea cum a fost? Foarte, foarte bună. Scria în contract? A fost ca un contract? Ca în contract. Și băutura și tot. A fost totul ca în contract. Foarte tare la Peninsula săptămâna trecută. Am ratat corn, dar am avut o mulțime de oameni în fața mea care s-au distrat foarte, foarte tare alături de mine. A fost foarte, foarte tare la Peninsula. Ai ratat corn, dar nu te-ai ratat pe tine. Club Mix în continuare, Almus și Constantin alături de voi. Enjoy! Security wants you to have a good time here, right? So everybody needs to cool it, calm down. If you're coming out, ease up. Security, if they're coming out, ease up on them too, okay? Because everybody wants to have a good time. I want to see nothing but positive shit going on right here.

Alături de voi la Club Mix, nu uitați, măi DJ rezidenți, avem o rubricuță special pentru voi făcută și anume DJ Check. Încă puțin și ajungem și la rubrica nouă, la Club Mix. În seara asta avem un DJ din România, se numește DJ Serginio, care este din Cluj. Hop! Atâtea detalii deocamdată, mai încolo la DJ Check dăm mai multe detalii. Tu l-ai, Doamne, ce mai spui. Vis-a-vis de DJ Check, vă spun doar atât, măi DJ-ilor, așteptăm link-uri de download cu seturile voastre de 30 de minute și câteva cuvinte despre voi pe adresa noastră de mail, și anume clubmix@kissfm.ro. Nu uitați să încercați pe Facebook la search DJ Almud sau Constantin cu capa, mai multe informații acolo despre DJ Check. Dacă vreți să ascultați și să downloadați podcasturile cu emisiunile noastre, trebuie să spunem, intrați pe kissfm.ro/clubmix, adresa blogului nostru, și vedeți voi care treabă acolo. Până una alta, să continuăm petrecerea!

La începutul emisiunii, rubrica noastră DJ Check îl are ca invitat pe DJ Serginio, iar Almud ne va da mai multe detalii. Se numește Cacovean Sergio Andrei, este din Cluj-Napoca, după cum ziceam, are 25 de ani, este DJ de 7 ani, a mixat în Cluj, în Zalău, în Sibiu și în alte locații, bănuiesc. A avut un set foarte, foarte tare, ne-a plăcut foarte, foarte mult și vă invităm să-l ascultați chiar acum în Club Mix la DJ Check. Enjoy DJ Serginio! Perfecto.

We'll be right back. Serginio din Cluj. Mulțumim foarte mult pentru set, Serginio, foarte, foarte tare setul tău. Mulțumim și celor care au încercat, mai încercați. Așteptăm în continuare seturile voastre, de fapt link-uri de download cu seturile voastre și un mic bio pe adresa clubmixsalonkissfm.ro. Până vinerea viitoare, nu uitați că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, iar cea mai bună muzică de club la Club Mix. Almut și Constantin vă salută și vă urează un weekend cât mai tare, bestial. Ciao, bye bye.